Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Na mpenzi msikilizaji, karibu tena kufuata dondoo magazetini kama inavyokujia kila siku ya Jumatatu saa 10:00. Kipindi hiki kinaletwa kwenu na mimi Lomwalde Niyo Yivuze, nikichikiana na mwenzangu Omer Nduwayo. Moja kwa moja tunaanza nchini Burundi. Naam, Burundi na Burundieko. Orodha ya madawa ya kulevya inajulikana kwa sasa, laandika Burundieko. Jarida hilo linaandika kufuatia sheria ya wizarani ya tarehe mosi Juni 2020 inayorodhesha aina mbalimbali za vinywaji vinavyochukuliwa kama madawa ya kulevya vinavyotumiwa kinyume na sheria. Gazeti Burundieko linaandika kuwa watu 126 kwa 156 walijitambulisha kwenye kituo Saint François d'Assise kinachojishughulisha na masuala ya tabia hiyo tangu Novemba 2019 hadi Agosti 2020. Kufuatia matatizo yenye vyanzo katika utumiaji wa madawa ya kulevya, kiongozi wa kituo hicho aliwaambia wenzetu hao wa gazeti Burundieko kuwa sababu za kituo hicho kuwepo ni kusaidia kuandalia vijana maisha ya kesho. Anawataka wazazi, viongozi tawala na jeshi la polisi kuongeza juhudi za kukomesha balaa hiyo, hata kama shughuli nyingi zilifanyika. Albert Mbonerane anaitaka serikali kutayarisha kituo cha kusaidia watumiaji wa madawa ya kulevya kuacha, kama linavyoendelea kuchapisha Burundieko. Naam, kupiga marufuku kukariri darasa la 9, serikali imebadili kauli, limeandika gazeti la La Voix de l'Enseignant, likiangazia mkutano wa baraza la mawaziri lililokutana Jumatano tarehe 3 Septemba mwaka 2020, lililosimamisha hatua ya wizara ya elimu ya kukataza wanafunzi waliofeli mtihani wa kitaifa wa darasa la 9 kurudia mwaka. Gazeti hilo linalochapisha masuala ya elimu linaangazia pia changamoto zinazokabili sekta ya mafunzo ya ufundi. Katika kipindi cha miaka 20, sekta hiyo haina msimamo kuhusiana na wizara mtawala wake. Pembeni na hayo, mwandishi wa makala hii anafahamisha kuwa mafunzo yanayotolewa hayatoshi ukilinganisha na watu wanayohitaji. Aidha, bajeti iliyotengwa kwa ajili ya sekta hiyo haiwezeshi kupata miundombinu na vifaa vinavyotosha hata na walimu waliosomea taaluma hiyo. Kwa kuhitimisha, gazeti hilo La Voix de l'Enseignant linafafanua kuwa uratibu wa shule za ufundi unakwenda sambamba na kunolea ubongo wa walimu pamoja na kutoa uwezo wa kupata vitendea kazi. Kutoka Burundi moja kwa moja tuingie Uganda. Afisa upelelezi apokea kesi za upigaji risasi na kumhusisha waziri Rukutana. Rukutana alisimamishwa wikendi akiwa na walinzi wake watatu kwa shutuma za uchochezi vurugu, kujaribu mauaji kwa kupiga risasi na uharibifu mbaya wa miliki. Grace Akulo, afisa upelelezi wa polisi, alisema alifanya upelelezi wa tukio unaomhusisha waziri wa serikali ya kazi Mwesigwa Rukutana. Kunadaiwa kuwa Jumamosi waziri huyo na walinzi wake watatu walikatiza gari linalomilikiwa na mpinzani ambaye walifanya kwanza mazungumzo kabla ya kuvuta bunduki na kupiga risasi gari yao na kujeruhi waliokuwamo. Samson Kasasira, msemaji wa polisi katika kanda ya Ruizi, alisema Jumapili kuwa angesimamia upelelezi wa jambo hilo. Na daima nchini Uganda, Rais Yoweri Museveni amesema Jumatatu hii kwamba serikali iko katika mchakato wa kupata vifaa vya uhakiki wa dijiti wa wapiga kura kwa kutumia data zao kwa njia ya dijiti ama biometric data kwa lugha ya kimombo, kujaribu kuzuia wizi wa kura katika uchaguzi ujao. Gazeti la Daily Monitor limemnukuu akisema imekuwa sehemu ya dhamira yangu tangu mwaka 1961 kuchangia kumaliza wizi wa kula nchini Uganda. Kwa hivyo niliamua kuziba mianya hiyo. Njia pekee ya kuziba pingu hilo ambayo haitegemei umakini wa watu ni uhakiki wa digiti wa wapiga kura kwa kutumia data zao za kibiolojia ama alama za vidole, ili mpiga kura asajiliwe mara moja tu, na ikiwa najaribu kujiandikisha tena kumbukumbu kuu ya mfumo itaigundua na kuzuia, asema Bwana Museveni ambaye amekuwa madarakani tangu mwaka 1986 kama ilivyochapishwa na Daily Monitor. Naam, ni saa 10:21 katika studio za Radio Isanganiro. Haya ni dondoo za magazeti. Sauti hewani ni Omer Ndwayo nikiungana na Romwardi Niyoyivuze. Inosabi Bonimana anatuunganisha kimitambo. Punde tunaingia Rwanda. Habari za magazeti. Naam, rais wa Rwanda Paul Kagame amekanusha madai kwamba Paul Rusesabagina anayehusishwa na mashambulio ya kigaidi yaliyowaua Wanyarwanda alitekwa nyara, gazeti la The New Times limechapisha. Kagame amesema kuwa Rusesabagina huenda alidanganywa na kuja nchini Rwanda, hatua iliyopelekea kukamatwa kwake na hakutekwa. Rusesabagina alifahamika kufuatia filamu ya Hoteli Rwanda ikieleza jinsi alivyookoa maisha ya Watutsi waliokuwa wamekimbilia katika hoteli ya Mille Collines mjini Kigali aliyokuwa meneja wake mwaka 1994. Hata hivyo, Kagame alisisitiza kuwa Rusesabagina anakabiliwa na mashtaka ya ugaidi na mauaji dhidi ya raia wa Nyarwanda wasio na silaha tena wasio na hatia katika yaliyotokea kusini mwa Rwanda mnamo mwaka 2018. Naam, kutoka Rwanda moja kwa moja tuingie Kenya na The Star. Amekataa mashtaka. Ni nani huyo? Ombi la majadiliano la kwama baada ya gavana wa jiji la Nairobi Mike Sonko kuchajiwa kumradi shilingi milioni 357 kwa kesi anayoiita ya kupandikizwa. Kiufupi, Sonko anakabiliwa na mashtaka ya kiuchumi, matumizi mabaya ya ofisini, upatikanaji haramu wa mali na malipo yasiyo ya kawaida yaliyosababisha kata kupoteza shilingi milioni 357. Kipindi cha kumbukumbu ya kesi hiyo Jumatano iliyopita, jaji Douglas Ogoti alisema kuwa huwa akizungumzia kesi za milungula ili kutafuta kupandikiza kabla ya kusikiliza kesi kwa kina. Hakimu Douglas Ogoti amemtaka Mike Sonko kufika kwenye korti Jumatatu wiki ijayo ili kutetea upya kesi yake dhidi ya mashtaka ya ulaji rushwa. Kesi hiyo itatengwa kwa masaa matano Jumatatu hiyo baada ya ombi kupokelewa. Romwald. Na mtusalia nchini Kenya, ambapo kichwa cha gazeti la Taifa Leo kinaandika shule zisichelewe hadi mwaka ujao. Ripoti kuhusu hali ya maambukizi ya virusi vya corona nchini Kenya inaonyesha kupungua kusambaa kwa kiwango kikubwa kwa virusi hivyo. Kwa mujibu wa gazeti la Taifa Leo, Jumapili kutoka kwa vipimo 3,093 ni watu 83 pekee waliogunduliwa kuwa na wameambukizwa virusi vya corona. Hii ni hatua kubwa ukilinganisha na miezi miwili iliyopita, ambapo kwa siku tatu walikuwa na wastani kwa watu 600. Kuendelea kupungua kwa visa hivi kwafaa kutoa fursa kwa waunda sera na viongozi kujadili uwezekano wa kufungua shule mapema kabla ya Januari mwaka 2021. Kulingana na makala hii, kufunguliwa kwa shule kutasaidia kukwamua uchumi wetu ambao umesambaratishwa na janga la corona. Shule ni wateja wakuu wa bidhaa za wakulima kama vile mahindi na maharagwe, wauzaji mikate, wasambazaji kuni, wauzaji sare za shule na hata mafundi wa ujenzi kutegemea vibarua vya kutoka shule. Iwapo zitafunguliwa, uchumi katika sekta hizo utaanza kupata uhai tena. Habari za magazeti. Kwa kuhitimisha tugusie kidogo yanayozungumziwa nchini Tanzania, ambapo mimi ninaanza na Omer atahitimisha katika sekta ya michezo. Lakini mimi ninagusia sekta ya siasa. Karibu. Kampeni za pembe tatu, na maana kichwa cha gazeti la Mtanzania. Hii ni wiki ya kwanza tangu Tume ya Taifa ya Uchaguzi NEC iruhusu kampeni za uchaguzi mkuu wa mwaka 2020 kuanza, huku vyama vitatu tu kati ya 15 ndivyo vinaonekana kusikika. Gazeti la Mtanzania limeangazia vyama hivyo tayari vimezindua kampeni, hali kadhalika ilani zao na wagombea wake wanaonekana kukata mbuga kunadi sera zao. Vyama hivyo ni chama cha Mapinduzi CCM, chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA, na chama cha ACT Wazalendo, ambavyo wagombea wake wakiwamo wale wa urais na wa jamhuri wa muungano wa Tanzania wametawanyika katika maeneo mbalimbali nchini. Chama cha ACT Wazalendo, ambacho miaka mitano iliyopita hakikuwa kwenye orodha ya vyama vitatu vinavyoonekana kuchuana, kinaonekana kuchukua nafasi ya chama cha wananchi CUF kinachojikongoja kutoka kwenye vidonda vya migogoro ya tangu baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2015. Naam, tukisalia Tanzania, tuingie viwanjani na Mwanasport. AS Vita Club yaibeba Yanga. Manager wa Vita Diba Ilunga alithibitisha kujichanganya kwa Yanga katika barua yao ya kuomba ITC. Lakini asubuhi ya jana walilishughulikia kikamilifu na vibali hivyo vikapatikana dakika chache kabla ya timu kujiandaa kwenda uwanjani. Mashabiki wa Yanga nusra jana wakatwe steam juu ya kutowaona mastaa wake wawili wapya, winga Tuisila Kisinda na kiungo Mukuko Tonombe kumradi, baada ya kuchelewa kwa ITC zao kutoka klabu walizokuwa wakizichezea. Lakini mabosi wa AS Vita na Union Manyema walifanya mambo ya kuziwahisha hati hizo za uhamisho wa kimataifa, na nyotao sambamba na wenzao watatu kuanzia bench kwenye mechi yao ya kufungua msimu wa ligi kuu dhidi ya Tanzania Prisons. Yanga iliwasajili Mukuko na Kisinda kutokea AS Vita, lakini uhamisho wao ukaingia dosari moja na klabu hiyo ya DRC, ikafichua kwamba shida ilikuwa kwa Yanga. Hata hivyo, Tuisila Kisindi alikuwa akitumikia Yanga kwa mkopo kutoka Union Manyema. Na hapa tayari nimaliza michezo. Naam, wapenzi wasikizaji wa kipindi chetu Dondoo Magazetini, ni huu ndio mwisho wa kipindi cha leo. Lakini tukukaribishe hapo siku ya Jumatatu saa 10:00 kama tunavyokuwa pamoja na wewe kila siku. Ni mimi Lomwade niyo hivyo nikishikana na mwenzangu Omer Nduwayo. Tuwatakie kila laheri na jioni njema. Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti.